Setka pytań siedzi w głowie, ale odpowiedzi nie mam ani jednej. W pokoju przed Morfeuszem stoję, wręcza mi tabletkę. Nie chcę być jak pierdolony produkt, bo to nie dla mnie. Chcą mi wcisnąć etykietkę, prędzej ziemia się zapadnie. Nie wiem, którą wybrać strug, którą wybrać strug. Jak duch wciąż uciekam z tych macek złych słów. Mój wrót, twój Bóg, twój głód, mój but. Mój gród, mój styl, mój dom, twój ból. Faryzeusze wypuszczają zmiksowanie ścierko, jakbyś prawdę chciałby tatuować sobie henną. Zdjęcia nic nie mówią, na nich życie masz jak J-Lo. Czy to na pewno wierzysz w to serio? Chuj w to, siadam znów wypożyczoną furę. Walę espresso, zjem donata i trochę zadżumię. Kieruję się do WW, a lecę jak zły z albumem. Spełniamy sny w sumie, tak ostatnio jest u mnie. Dokonać wybór, muszę przejść na brzeg sam. Ale chcesz mieć też swoje. Zdaję im wybór, widzieć świat poprzez weź, znajdź swój sens. Nawet jeśli mówią, że lipa. Dokonać wybór, muszę przejść na brzeg. Sam wiesz jak jest. Ale chcesz mieć też swoje. Zdaję im wybór, widzieć świat poprzez weź, znajdź swój sens. Nawet jeśli mówią, że lipa. Wybór, wybór, wybór jest mój gamonie. Mi mówią, co teraz się robi, a ja robię, co mi na sercu gra. Wyjebane mam na taki gamonie. Niefajny, cool i trendy pop. Rap się zmienia, tak kolejny rok. Nie ciągnie ścienia, ale dla niektórych zmniejszam rok. Jest nas więcej, dużo więcej. Walczę o honor, życie, dumę mam, więc jeszcze pensję. Wielcy piękni ludzie szufladkują się w tych szatach. Czy to piekło jest na ziemi, czy w odbiciu stoi szat. Pojedę znów kolejny rejs, jak jebany katamaran. Nie muszę tonąć w fanfarach, ze mną leci wiara. Zawsze możesz być lepiej, zawsze możesz być gorszy. Nie zawsze możesz być kim, skoro sobą być tu nie może. Sobą być tu nie może. Słowo nie znaczy wszystko. Robię sobie tu swoje, chociaż nie mam czasu na pisto. Dokonać wybór, muszę przejść na brzeg. Sam wiesz jak jest, ale chcesz mieć też swoje. Zdaję im wybór, widzieć świat pokres. Weź znajdź swój sens, nawet jeśli mówią, że lipa. Dokonać wybór, muszę przejść na brzeg. Sam wiesz jak jest, ale chcesz mieć też swoje. Zdaję im wybór, widzieć świat pokres. Weź znajdź swój sens, nawet jeśli mówią, że lipa.